zasiejący trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 31 marca, minęła 14. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Prawie 600 nietrzeźwych kierowców zatrzymała policja. Funkcjonariusze podsumowali to, co od piątku działo się na drogach. O pokój i wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją zaapelował papież Franciszek w orędziu wielkanocnym. W Czechach alert smogowy ma związek z pojawieniem się pyłu znad Sahary. Od piątku na drogach zginęło 16 osób, a 140 zostało rannych. Doszło do 130 wypadków, informuje Komenda Główna Policji. Drogówka w dwa dni zatrzymała prawie 600 nietrzeźwych kierowców. Policyjna akcja Wielkanoc 2024 potrwa do poniedziałku. Na drogach jest więcej patroli, mundurowi częściej kontrolują prędkość i trzeźwość kierowców. Papież zaapelował o pokój i wymianę jeńców między Ukrainą a Rosją. Franciszek odprawił na placu Świętego Piotra uroczystą mszę Zmartwychwstania Pańskiego. Następnie wygłosił orędzie wielkanocne. Franciszek powiedział, że Jezus zmartwychwstały otworzył nam drzwi życia, które ciągle zamykamy, pogrążając świat w konfliktach. W pierwszym rzędzie wymienił Ziemię Świętą i Ukrainę. Zaapelował o przestrzeganie prawa międzynarodowego, chronienie ludności cywilnej, wymianę jeńców i otwarcie korytarzy humanitarnych, które umożliwią dostarczenie pomocy mieszkańcom Strefy Gazy. Perché tanta morte? Perché tanta distruzione? Dlaczego tyle ofiar? Dlaczego tyle zniszczeń? Wojna jest zawsze absurdem i porażką. Nie można ulegać logice wojny i zbrojeń. Pokoju nie buduje się bronią, ale wyciągając rękę i otwierając serce. Ma tendendo le mani e aprendo i cuori. Papież zaapelował o pomaganie migrantom, napiętnował handel ludźmi i pogardę dla daru życia, w tym nienarodzonego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wielki Piątek i Niedziela Wielkanocna to dwa dni szczególnie celebrowane we wspólnotach protestanckich. Pastor warszawskiej społeczności chrześcijańskiej Północ Damian Szafranek mówi, że zbawienie jest darem i to stanowi istotę przesłania. Spotkanie w Wielki Piątek skłania do zadumy, a niedzielne nabożeństwo jest radosne. Niedziela z skupieniem się na świętowaniu i radowaniu z tego zmartwychwstania, że naprawdę śmierć to nie koniec, jest nowe życie. I to jest też nadzieja, na którą my oczekujemy, że kiedy nasze życie tu na ziemi się skończy, to faktycznie żyjemy w wieczności razem z naszym Bogiem. Społeczność chrześcijańska Północ należy do Kościoła Chrystusowego w Rzeczpospolitej Polskiej, który jest protestanckim kościołem ewangelicznym. Alert smogowy w Czechach i to obowiązuje w większości kraju. Powodem jest pył saharyjski, który utrzymuje się w powietrzu od wczoraj. Pierwszy w trzystopniowej skali poziom ostrzeżenia dotyczącego pogorszonej jakości powietrza obowiązuje na całym obszarze Czech Właściwych oraz w części Moraw i Śląska. Według meteorologów zwiększone stężenie cząsteczek pyłu może się utrzymywać do jutra. Zastrzegają oni jednocześnie, że sytuacja jest nietypowa, a jej rozwój niejasny. Eksperci zalecają unikać wytężonej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu, szczególnie dzieciom i osobom starszym, a także zmagającym się z chorobami układu oddechowego lub krążenia. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio. I na koniec przypominamy, tej nocy zmieniliśmy czas z zimowego na letni. Lekarze radzą, aby mieć to na uwadze, planując sen. Dlaczego o tym w relacji Barbary Góry? Profesor Adam Wichniak z Instytutu Psychiatrii i Neurologii podkreślił, że większość osób ma nawyk dłuższego spania w dni wolne od pracy. Większość osób niestety ma nawyk późniejszego wstawania w sobotę, późniejszego wstawania w niedzielę. W tym roku będzie można też później wstać w poniedziałek. W związku z tym, jeśli pośpimy dłużej również w poniedziałek wielkanocny, to możemy odczuwać jeszcze większe negatywne skutki zmiany czasu w pierwszy dzień pracy, zaznaczył specjalista. No jeżeli to przesunięcie tych pór snu będzie w związku z tym większe niż godzinę, na pewno to przez pierwsze dni robocze negatywnie wpłynie na koncentrację w pracy, na samopoczucie i na funkcjonowanie. Według profesora każda zmiana pory snu ma wpływ na samopoczucie naszego organizmu. Barbara Góra, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

co dzień. Kto chętny, kto godzien. Powietrze nieczyste, sumienie niebystre. Problemu tysiące, porady puszczące. Alerty o modzie, fortunie, pogodzie. Ambicje, znaczenia, historie z myślenia. Powietrze trujące i rośliny kwitnące. To wiosna w koronie, początek i koniec. Witam teraz jeszcze Agnieszka Bukasiewicz, Tomasz Żonda i goście wraz z nami, Ala Zastary, czyli Alicja Janosz, Jakub Sikora, dzień dobry. Alicja Boratyn. Boratyn, wiedziałem, że to powiem. Alicja Janosz, no tak. Alicja, Alicja, Alicja. Jajecznica. Jajecznica. Tak. Za dużo tych Alicji wokoło, przepraszam cię bardzo. Bo chciałem zażartować, że Alicja Zastary, że zmieniłaś z Boratyn nazwisko na Zastary. No trochę tak. Może to się stanie, czy to nie jest moje nazwisko, ale... Zastarzy, państwo zastarzy. Powoli się do niego przyzwyczajam. No ale powiedz, skąd taki pomysł na Zastary? To jest długa historia z wieloma początkami i tak naprawdę za każdym razem mu opowiadam ją trochę inaczej. Ale to jest mój pseudonim, który mam odkąd założyłem pierwszy zespół, Crab Invasion. I to pochodzi z pewnego mema, o którym może nie należałoby zbyt dużo teraz mówić, ale tak przykleiło się to do mnie, bo grałem w zespole z moim bratem, który jest ode mnie starszy. O 10 lat. O 10 lat i z jego kolegą, który też był ode mnie starszy o 10 lat. I bardzo się rządziłem, więc to jakoś tak przykleiło się do mnie, że ja jestem od nich młodszy metryką, ale starszy ze doświadczeniem. Tak, czy... Ta moja pomyłka jest przedziwna, dlatego że ja przyznałem się kiedyś na antenie, że znam i twojego tatę, bo był tu gościem nie tak dawno. Znał twoją mamę również. Tak. I zawsze wiedziałem, że oni się nazywają Boratyn, więc jak nie mogłeś się ty nazywać inaczej? No, ślubu jeszcze nie wzięliście. Teraz się tak szybko zmienia, że... zostawiłam swoje nazwisko. A, wzięliście, no proszę bardzo. Czyli para małżeńska. Tak. No i bardzo dobrze. Państwo za starzy, może być. Jak wam się tworzy razem? Bo często jest tak, że ten związek pomaga, czasami całkowicie jest w poprzek, bo już macie tak siebie dosyć prywatnie, że tworzenie wspólne to może być jedna wielka wojna. Jest. Chyba częściej się, najczęstsze nasze konflikty są na tym polu właśnie twórczym. Głównie na tym. Głównie na tym. Ale my bardzo dużo rzeczy robimy osobno. W sensie to jest trochę taki projekt, który jest połączeniem dwóch solowych projektów. I bardzo dużo rzeczy robimy osobno i mamy też takie ścieżki dotarcia do siebie nawzajem. Tak, już sobie wypracowaliśmy te metody, że właśnie wiemy, że każdy z nas lubi jednak chyba samotnie tworzyć i się dzielimy gdzieś tam zadaniami. Ja piszę tekst, Kuba robi melodię. Tak, przesyłamy sobie, wymieniamy się plikami i coś z tym robimy. No ale wszystkie kłótnie to są zawsze zazwyczaj przy próbie, przed koncertami. Albo w trakcie nagrywania. Albo związane z jakąś taką wizualną też stroną. No, ale te kłótnie zostawmy dzisiaj za tymi drzwiami. Mamy takie pancerne drzwi sprzed nie wiem ilu lat, ale chyba starsze ode mnie są te drzwi, a to jest duża sztuka. Mamy święta, więc świętujmy razem z wami. Duża przyjemność to, że przyszliście dzisiaj bardzo do nas, znaleźliście czas. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. I możemy słuchać waszej płyty, która, to nie ukrywam, ja dłużej jej słuchałem, tym odkrywałem nowe pokłady. Thank you. świąteczny zeszły studiu zespół Ala za stary. No proszę, na falochronie, do tego bananowy sonka, dźwięki klawiszy, troszkę jak wzięte z zespół Exodus, albo wręcz z klasyka z Niemena. Wow. Tak, tak, to jest bardzo dobre odczytanie. Tak pomyślałem sobie, że wspominaliście o tym, że w takim opisie o swojej działalności, że z szacunkiem podchodzicie do tego, co działo się wcześniej w polskiej muzyce. Tak, tak. Ja przyznam, że szczególnie w kontekście czegoś, co jeszcze dzisiaj poleci z naszych propozycji, ja mam, teraz już trochę mniejszą, ale kiedyś miałem sporą zajawkę na polską muzykę i na takie piosenki, które powstawały. Czasem nigdy o nich nie słyszałem, ale właśnie internet jest dobrym narzędziem do tego, żeby gdzieś trochę dopisywać jakąś taką nową historię i odgrzebywać rzeczy, które gdzieś tam są już zapomniane. Więc tak, myślę, że też trochę to był taki zamysł, żeby nawiązać do tego. No i ten utwór generalnie, jeśli chodzi o całe brzmienie i tekst, jest właśnie takim ukłonem swoją drogą, bo jakbyście, oczywiście przy całej nowoczesności w aranżu i pomysłu na tę piosenkę, to było takie troszkę spojrzenie wręcz w taki świat poezji śpiewanej, rzekłbym? Ciekawe. Wiesz co, możliwe, że zrobiliśmy to trochę nieświadomie, ale na pewno tak. No dobrze, to teraz zbierz myśli i za chwilę opowiesz nam o swojej fascynacji Andrzejem Zauchą, bo wśród utworów, które wskazaliście, że to są wasze ulubione, znalazł się między innymi utwór Nas nie rozdzieli Andrzeja Zauchy. Że z końcem lata los figla nam spłata. Los zagrać miał z nami perka. Tak stryjek ćwierkał stryj. Proszę stryja, otóż lato właśnie mija. Proszę stryja, lato. Mój Ryszard w kolejce słyszał, że chłodna jesień, więc wiatr nas rozniesie. Że na nic nasz upór zda się, że o nas w prasie czytał wuj. Proszę wuja, już bociany odlatują. Sam przecież widzi wujek, nas nie rozdzieli. Nie lato, ni tato, ni stryj, choćby się z piekłem zbratać mieli. Nas nie rozdzieli i susza, i kusza, i luz, święci anieli, i topór krzeli. Nas nie rozdzieli i plotka, i ciotka, i brat. Byście tego wszyscy chcieli. Nas nie rozdzieli i dżuma, i buba, i bój, i orzeł bielik, i to co dzieli. Twa ciotka, gdy kogoś spotka, mówi, że grudzień nam serca ostudzi. Że pierwsze nas mrozy zgubią. Tak w radiu mówią tak. Proszę cioci, toż wiosna łąki złoci. Proszę cioci, wiosna. Sąsiedzi, co lubią śledzić, wiadomość mieli, że maj nas rozdzieli. A wiosna już w pełni czyli, z ostatniej chwili to jest wieść. Cud to zwykły, bo już dawno bzy przekwitły. Przeciwny sąsiedzie, cud to zwykły. Nas nie rozdzieli, nie lato, nie tato, nie stryj. Choćby się z piekłem zbratać mieli. Nas nie rozdzieli i susza, i kusza, i luz. Święci anieli, i topór drzeli. Nas nie rozdzieli, i plotka, i ciotka, i brat. Choćbyście tego wszyscy chcieli. Nas nie rozdzieli, i dżuma, i kuba, i bój, i orzeł bieli, i to co dzieli. Nas nie rozdzieli Andrzej Zaucha. I swoją drogą powiem szczerze, że ja tak do końca tego utworu nie kojarzyłem. Ja też go nie kojarzyłem, dopóki go nie poznałem. To jest utwór z ostatniej płyty, to się nazywa nawet ostatnia płyta Andrzeja Zaucha. Ona wyszła już po śmierci jego. To jest prawie cały album został napisany przez duet Księżyk i, żebym dobrze pamiętał, Dobrzyński, tak. Dobrzyński i te właśnie wszystkie programowane syntezatory, sekwensery, to jest dla mnie taka wisienka na torcie całej twórczości Andrzeja Zaucha. To jest, chociaż wiadomo, że on był interpretatorem, więc on się przewijał się przez wielu różnych twórców, którzy pisali dla niego muzykę, ale dla mnie ta ostatnia płyta jest właśnie czymś takim, czymś wyjątkowym, bo też trochę wydaje mi się, że bezprecedensowym, w sensie, że nikt tak nie grał inny w Polsce, jak on przez tę chwilę. To prawda, te dźwięki właściwie w tej chwili wracają w nowej odsłonie przez różnych młodych artystów i mało kto zdaje sobie sprawę, że to już było. Było. I to było bardzo często zrobione lepiej. Powiedz troszkę jeszcze, bo ja przerwałem ci opowieść o poprzednim utworze, czyli o Pocztówce. A, no tak, nie no, chciałem powiedzieć, że to jest trochę taki utwór, owszem, te nawiązania do, takie te jawne, czytelne nawiązania, czy cytaty może, one gdzieś tak się pozwalały mi odbić tekstowo od tego tematu, bo to jest właściwie taka piosenka szpitalna, to jest piosenka o szpitalu, o byciu w szpitalu i o tym, i takim odliczaniu czasu do tego, aż będzie można się z niego wydostać, więc tak. Dajmy ci, że taki szpital czasami bywa leczący również duszę. Tak. Ja się wcale się nie dziwię. Ja, tak. Jak byłem nastolatkiem, no w podstawówce wtedy byłem właściwie, to taka prawdziwa pasja do muzyki przyszła wtedy, kiedy po prostu przez dwa tygodnie nie robiłem niczego innego, tylko słuchałem właściwie przez cały dzień radia. No, bo wcześniej nie miałem na to czasu i potem się okazało, że poznałem, dzięki Trójce zresztą, całą masę rzeczy, które normalnie by gdzieś tam mi jako gówniarzowi umknęły, natomiast kiedy usłyszałem ich je po raz kolejny, to poznałem dźwięki, do których dzięki właśnie szpitalowi dorosłem. Mhm. Bo to było oderwanie i kompletnie irracjonalne miejsce. Tak, to jest zupełnie... takie zmuszenie po prostu do odpoczynku, do regeneracji i masz wtedy wolną głowę i musisz się czymś zająć. Takie miejsce wyłączone kompletnie z reguł gry normalnego życia. Właśnie zacząłeś pisać też teksty na płytę, prawda? Tak. Udało mi się w ogóle je skompletować tam, dzięki temu, że miałem czas. To piosenka Hejty w tej chwili, czy właściwie jeden z tych utworów, które z tej płyty są najbardziej rozpoznawalne. To prawda, chyba to był pierwszy, nie, drugi single. Drugi nasz single, tak. No i jak? Skąd te hejty? No w ogóle jakoś ta piosenka jest o takim... to było też dawno, muszę sobie zwrócić myślami do tego. Ja mogę się wtrącić, żebyśmy zagrać trochę na czas jeszcze, że dla mnie to była piosenka trochę o mikrotonach i o tym, żeby tak przestroić te dźwięki, które są we wstępie, żeby one brzmiały trochę jakby stroiły, a trochę jakby nie stroiły. Także to była moja zabawa z mikrotonami. A reszta? No więc ta piosenka jest o tym, o takim trochę narzucaniu opinii, gustu przez starszych młodszym. Mhm. Żeby się trochę od tego odciąć i żeby ci starsi po prostu udostępnili i zrobili trochę miejsca. Dali nam żyć. To dzisiaj jesteście w komfortowej sytuacji, bo to wy narzucacie mi swoje gusty. Posłuchajmy Hejtów. Było inaczej. kiedy ten utwór rozpoczął się na antenie Trójki, to Jakub powiedział, że ta piosenka Ali za stary to tekst do niego. Tak się zawsze czuję, jak Ala pisze w drugiej osobie, a ja później to produkuję i słucham w kółko po 100 razy. To wszystko o tobie. Już się nie zastanawiam, to po prostu już przechodzi, wchodzi w moją głowę. I nie, już... to nie jest wszystko. Wiem. Całe szczęście da się wyjść z tego stanu. To dobrze, to teraz a propos stanu bezpośrednich kontaktów, to w związku z tym, że jest pierwszy dzień świąt, jest niedziela wielkanocna, ja wyrwałem was po zmianie czasu po na żywo do radia. Wielki. Właśnie, czy było śniadanie? Było śniadanie, jesteśmy pełni wszystkiego. Pełni sałatki jarzynowej. Tak. Kto robił sałatkę? Ty robiłaś? Moja mama chyba, tak. A wtedy nie robiłaś nic? No ja właśnie jestem w takiej pozycji, że zwalam wszystko na mamę, bo ona bardzo lubi gotować i miała restaurację i że moi rodzice mają taką kuchnię też cateringową. Pozdrawiamy, bo pewnie nas słuchają. Tak, założyłam, że mama wszystko to lubi robić. Mieliśmy w planach zrobienie pasztetu wegańskiego. Takie różne wegańskie rzeczy, szukamy różnych opcji. Ale wegański, wegetariański czy wegański? Wegański, czysto? Taki z fasolą, z jabłkiem. Czyli co, sałatka jeżdżowa bez jajka była? Nie, no, to bez przesady. Nie jesteśmy restrykcyjni. Tak. To dobrze, teraz będzie utwór Czujemy się okej. Ja podkreśliłem sobie, że to musi być bardzo ważny utwór. Nie wziąłem ze sobą kartki, na której to napisałem, dlaczego. W związku z tym w tej chwili nie powiem wam dokładnie, ale jak go słuchałem, wiedziałem, że jest to coś, co jest chyba najważniejsze na tej płycie. Wow. No teraz powiedzcie, dlaczego tak mogłem poczuć. Dlaczego tak mogłeś poczuć? Czujemy się okej. Bo jest tam też nawiązanie do innej polskiej piosenki? Bo... On jest dosyć taki energiczny, dynamiczny, wpadający w ucho. Z anegdot takich ciekawych, to ja kończyłem ten utwór, będąc jak byliśmy w Kijowie. I to było jeszcze chwilę przed wybuchem wojny. Ale to nie wiem, czy to dlatego. Nie wiem, co może ten chromatyczny bas, który tam jest. Nie umiem ci powiedzieć, dlaczego. Posłuchajmy to, ja może sobie wtedy przypomnę gdzieś tam w mojej głowie, o co mi chodziło. Ala za stary. Gracias. Już wiem, o co mi chodziło, bo to tak troszkę o mnie. Czuję mi się okej. Okay. Okay. Ja mam taką sytuację, kiedy ja już czuję się tak, że jest cudownie, świetnie, to gdzieś tam z tyłu głowy mam, ale czy na pewno jutro będzie tak samo? Aha. No tak, tak, tak. No właśnie, dobrze to odczytałeś, tak. No, bo to jest właśnie, to jest to zagrożenie gdzieś tam, zagrożenie naszego samopoczucia czy stanu jest zawsze gdzieś tam wisi w powietrzu. Jest taka piosenka Violence, już nie pamiętam jak się nazywa, która jest też dokładnie o tym i to tak wprost, ale nie przypomnę sobie teraz. Także to nie będzie trwało wiecznie, nie? Ale za stary w studiu dzisiaj Ala Boratyn, Jakub Sikora, tym razem nie pomyliłem nazwiska, udało mi się. Powiedziałeś, Kuba, że ta piosenka jest piosenką z zakalcem. Tak, tak. Taneczna piosenka z zakalcem, tak. Słodkie ciasto, w którym się ukrywają ten chromatyczny bas, który to trochę zakrzywia. Skorupki od orzechów, tak? No może nie tak, nie, bo to jest a może tak właśnie, tak, że to jest słodkie ciasto, które może grozić poważnym defektem dentystycznym. To najbardziej taneczny utwór na tej płycie, swoją drogą, bardzo funkowy. Tak, to prawda. Też teraz to usłyszałam, takie trochę Prince gdzieś tam słychać. Ta gitarka. No tak. Zgadza się, chociaż ja myślę, że pracuje jest bardziej taneczne jednak troszkę. To pracuje za chwileczkę, sprawdzimy jak to jest będzie. Jest ale bardziej house'owe w takim... Chociaż nie, pracuje, usłyszałam, Usłyszałam nie w tej chwili. W tej chwili będzie Magdalena Bay, nie mam pojęcia, dlaczego akurat tę artystkę wybraliście, bo ja nie wiem w ogóle, kto to jest. No więc ja o tej pani dziewczynie też nie za wiele wiem, po prostu szukając nowej muzyki gdzieś tam na Spotify'u czy YouTubie, szukałam tak naprawdę emo rzeczy, bo gdzieś tam się pojawił pomysł, żeby może zrobić coś takiego. Projekt emo, wrócić do tego, co było kiedyś, Blok 27 i te sprawy. No i trafiłam właśnie na tą Magdalenę Bay i ona działa też wspólnie ze swoim oni chyba nie są parą, ale jest to duet żeńsko-męski. No i tak mi się skojarzył z nami, z naszą muzyką, jest to dosyć takie jasne, synth-popowe. I ja mogę powiedzieć... I dużo słuchamy tej piosenki. Tak, tak, ja mogę powiedzieć, że też czasem tak jest, jak się szuka nowej muzyki, czy się odkrywa nową muzykę, że trafiają się rzeczy takie naprawdę dobre i dla mnie to jest zawsze takie pomieszane uczucie z jednej strony zajawki, jakiejś takiej satysfakcji, że jest jakaś fajna nowa muzyka i zazdrości. Że ktoś robi coś tak dobrze i że to jest aktualne. I ten utwór trafił tak na stałe do moich referencyjnych utworów przy miksach, więc zawsze sobie sprawdzam, jak daleko jeszcze jestem od tego brzmienia, które mi się podoba. Troszkę bardziej przyziemne skojarzenia przyniósł właśnie nie utwór, a nazwa, nazwisko artystki właściwie z taką siecią sklepów Hudson Bay, bo tam kupiłem swego czasu dużo ładnych rzeczy. To swoją drogą. Top dog w tej chwili. Top dog. And I like to swim in the dark. And if you know the movie Wild at Heart, yeah, I could be like the girl in Wild at Heart. I'm always happy because I only do what I want. Yeah, I could be like the girl in Jurassic Park. I'm not a flash when I'm hopping up the ooh, that's a lie. Tab Dog i Magdalena Bay. No właśnie. Troszkę mnie zdziwił ten wasz wybór. To zupełnie inne dźwięki niż te, które wy proponujecie. I tak? Zupełnie inny rodzaj wokalu. A mi się właśnie skojarzyło z nami. No jakoś tak nam bardzo siadł. Tak, ja nie umiem tego nazwać, ale po prostu czasem no jest o pieskach też. Jest o pieskach. Może to jest ten piesek. Bo... No dobrze. Ala za stary i pracuje w tej chwili. Zaczęliście mówić o tym utworze. Tak, no naszym zdaniem to jest najbardziej przebojowy numer na tej płycie. Tak, tak jakoś też się wynika z jakichś tam wstępnych statystyk, do których mamy dostępy. I reakcji. I reakcji też na żywo i wielu osób, które nam mówiły, że tego słucha w kółko. No co ja mogę powiedzieć? To jest piosenka o tym, że siedzę w domu, a Ala pracuje cały czas i nie widzę jej. Nigdzie jej nie ma. I zaczynam za nią tęsknić, ale nie potrafię tego we właściwy sposób wyrazić. Czyli co, ty pisałeś tekst? Tak. Tak. Czyli autobiograficzny, rzekłbym. Tak. Posłuchajmy, skoro to taki przebój. Stary pracuje i tak wyobraziłem sobie tę szklaną kulę pod sufitem, błyskające światełka dyskotekowe. W biurze. Pracuję w dyskotece. Nie wiem, gdzie pracuje bohaterka waszej piosenki, natomiast gdzieś tam wyobraziłem sobie, że pracuje, a tam ciągle w głowie ta, te blaski lusterek ale świecące. Super, tak było, fajnie. No przecież. Dobra wizja, no tak było. No. Zajmowałaś się muzyką. A, tak. No, był taki moment, że po prostu zniknęłam na... Parę tygodni. Kuba został sam. Nie wytrzymałem. Nie wytrzymał. Ale z tego wyszła super piosenka. Tak. No, dzięki temu. Może o to w tym chodziło, w tym samym doświadczeniu. Ty miałeś pomysł, żeby do tego słuchacza kręcili teledyski własne. Tak, tak. Mieliśmy taki pomysł, żeby poprosić fanów na social mediach, żeby nakręcili, jak pracują, jak na czym polega ich praca i żeby później zmontować z tego jakiś teledysk. Ale w końcu wybraliśmy inny pomysł na klip, nasz własny. I okazało się, że to i tak się zmaterializowało w postaci filmów na TikToku i na Instagramie zresztą, gdzie ludzie pokazują swoją pracę na przykład. W tle leci nasza piosenka i tak, i tam możemy zobaczyć, jak na przykład ktoś jedzie traktorem, albo na przykład jak ktoś jest jeden film, jak ktoś pracuje w jakimś przy jakiejś tokarce. Tak, tak. No bardzo ciekawe rzeczy. Różowa chmura za chwilę i rozmowa, to stwierdziliście, że musicie pomóc znajomym. Nie, no ja po prostu mam teraz moment taki, że bardzo dużo słucham tej piosenki. To jest piosenka naszych przyjaciół Zuzy Wrońskiej i Kuby Czubaka. Kuba Czubak też grał z nami w zespoleniu People i też